Pero isa pong malaking kautusan na ibinigay ng Allah SWT sa atin, dahil siya po ang lumika, of course siya po ang nakakaalam kung anong pakinabang ang makukuha natin, sinabi ng Allah, tayo ay magkaroon ng tinatawag na takwa o yung takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum, sister. طبعا الاخ محمد الناصر ينصح تغيير اسمه لانه يقول سبب له شوي عقده صعب شوي اسمه go ahead so I think say عمر ما ابي يعني hello sister kamusta po kayo hello hello ayun alhamdulillah so sister saan po kayo sa atin sa Pangasinan po. Uy, Ilocana, ma'am. Ano? Ano? This way is happy. Yeah. Anong pangalan niyo, sister? Anong pangalan po? Teresita po, kuya. Teresita. Teresita, mashallah. Mother ko kasi taga ano rin, taga Bani. Ano pa? Bani? Ilocana po yun. Oh. Pero ako, ano, Pangalaton? Pangalan niyo? Teresita. Teresita, okay. So, inshallah, sister, willing na kayo mag-Muslim? Pwede na rin. So, kailangan po na ito ay talagang tapat sa ating puso. Walang anumang pag-aalinlangan. No? Naipaliwanag po kanina ni Brother Ahmad. At inshallah, kung tatanggapin niyo, tanggapin niyo lang kung ano yung sasabihin ni Sheikh Nasser sa wikang Arabic at tapos kayo ay magiging ang ganap na Muslim. Sige po. Okay. Hello. Assalamu alaikum, sister. Malaikum salam. How are you? Kamusta? Ayos lang? I'm fine. Mabuti po. How's your trabaho? Maganda? Ayos po. Alhamdulillah. Masyado. Okay. Hindi masyado, no? Alhamdulillah. So, sister, you are ready to be a Muslim? Okay po. Okay po? Okay, repeat after me. Okay, and you made Sheikh Omar happy today because he's also Lugano. He's smiling today. I didn't see. I just see his smile. Alhamdulillah. Okay. Okay. Say Ashhadu. Anshado. An. Anshado. An. Shado. Don't repeat. One time is enough. Listen to me from the phone. Forget the TV. Okay. Please, sister. Say, okay, again. Let's say Ashhadu. Okay. Again. Ashhadu. An. Ashhadu. Sister, sundan nyo lang po yung ano, yung kung ano yung sasabihin niyang ano. Tsaka, doon po kayo makinig sa ano, sa... Doon sa earphone mismo nung ano ng telepono. Okay. Opo. Okay. Doon sa TV. Okay. Okay. Sandali po. Ilakas ko po. Loud. Okay, good. Okay. So, okay, concentrate here, sister. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. Ashhadu. An. Ashhadu. Forget the TV. Okay, nothing with television and yeah. Put it down or turn it off. Okay, I'm cell phone. Kung okay, cell phone only, sister. Kung ano yung, okay. Sister, kung ano yung word na babanggitin ni Sheikh Nasser, inshallah, pakisundan mo lang siya. Okay? Okay. Sister? Hello? Hello? موجود الأخ معنا؟ أفا هلو؟ هلو؟ هلو سيستر؟ لا معنا؟ هلو؟ هلو؟ يس سيستر أقل لك سانيو سيستر؟ أيوه أنا ready ka okay, na ba? Sundan mo lang si Sheikh dahan-dahan, ha? Apo. Okay, sige. Okay. Repeat after me word by word. Okay? Okay. Okay, say, okay. Ashhadu. Ashhadu. An. Anshadu. An.

Abu Jibril, do you have something to add? Yes, Sheikh Nasser, inshallah. Alam niyo, alhamdulillah, dahil ang nakita na kayo natin kanina, no, ay tungkol sa pag-aayuno. Ang Islam, alhamdulillah, ito yung paniniwala, pananampalataya na naruroon yung gawa. Sa dahil lang ang paniniwala ay walang saysay kung ito ay hindi sasama ng gawa. Sa nabanggit ni Brother Ahmad kanina na mga haligi ng Islam, unang-una katulad na nimbawa yung pagpasok ng isang tao sa Islam, ito yung pagbabanggit ng shahada, katulad ng mga nasaksihan natin kanina, itinatagubilin kaagad sa isang nag-Muslim yung pagsasagawa ng pagdarasal. At kinakailangan niya itong matutunan sa lalong matinatagubilin din yung pagbibigay ng kawang gawa o yung zakat kung ang isang tao ay merong kakayahan at meron siyang naitatabing ipon o yung pera na yun ay nahawak-hawak niya sa loob ng isang taon at umabot yun doon sa pinaka, sabihin natin parang kota na kung saan ang isang tao ay inuobliga na magbigay ng kawang gawa. Pagkatapos nun ito, kinakailangan niya magsagawa ng pag-aayuno kapag buwan lamang ng Ramadan. Kaya kung titignan natin, kaugnay doon sa sinabi ni Brother Ahmad kanina, actually ang tayo mga Pilipino, meron tayong yung sinasabing siyam. Kaya kung titignan natin, sa Arabic, ito sinasabi din na asiyam o som, pag-aayuno. Yung sa Tagalog na sinasabing asiyam, siyam na ito, ito yung pumapatak doon sa ikasyam na buwan ng Arabic calendar. Ito nga yung buwan ng Ramadan. At ang mga Muslim ay inuutosan sila na mag-ayuno ng pag-iwas sa pagkain, pag-inom at pakikipagtalik sa asawa simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog lamang ng araw. At ito minsan araw. At ito ay minsan naman ay 30 days. Sheikh? Yeah, we have a call, please. هل مرة على العهد على الرابع لأن أنا أقول اسم كما نقلها محمد ناصر يقول ولي. Okay. Hello? نعم. السلام عليكم شيخنا. الله حبيبنا. يا أهلا وسهلا. الله يحييك. من الشيخ؟ سم. Hello. الشيخ اللي كلمني على التلفزيون أخوي. سم عامر يا شيخ. سم حبيبي. عندنا أبويا شغال أجوبة جاتنا من الفلسطين. ما شاء الله. وعندها نية للمال هذا حوالي تقريبا أسبوعين. ما شاء الله ما شاء الله. أنتم في خميس مشيط يا شيخ؟ أنا في خميس مشيط. ما شاء الله الجو بارد عندكم ما شاء الله يساعدها إن شاء الله بعد. والله الجو إن شاء الله طيب. ما شاء الله بنروح لكم من الرياض شوي دفع يا شيخ. الله يوفقنا الله يوفقنا وياك. عطني يا شيخ الله يجزاك الجنة الله يوفقك ويسعدك. نعم. خلاص خلاص خلاص تفضل. ألو كومستا بو؟ ألو. كومستا بو؟ مبوتي أنو بوم pangalan nila. Lily. Lily? Saan ka sa ate, Lily? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. So, handa ka nang tanggapin ang Islam? Bilang ni Sheikh, dahan-dahan sundin mo, ha? With your intention, inshallah, para ikaw ay makapasok sa Islam. She's new. She just arrived 2 weeks ago. Why she wants to become Muslim? Dalawang linggo lang po ba kayo? Opo. First time you po dito sa Saudi Arabia? Opo, first time po. So, Masha'Allah. Bakit sa loob ng dalawang linggo naisipan mo ng nakita ko po yung kagandahan ng ano niya, ng pagbibigay ng ako ni Ana sa kanya. Yung mga ginagawa siguro ng pagsamba, no? Opo. Opo, opo. So, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. He saw the good thing. رسالة الكل يعني حقيقة من يشك في هذا الدين العظيم هذه امرأة يعني حديثة عهد وجديدة في بلادنا ويعني هي اتصلت طبعا إخوان كما بلغنا إخوان وكما قال كثير أن هي التي قالت اتصل أريد أن يعني أنطق الشهادة الآن. أوكي هلو سيستر. هلو فا I'm fine. الحمد لله. Everything is okay. Hello. You are ready. Okay fine. Ready to be a Muslim. Yes. Alhamdulillah. So, sister, I will yes. say it to my faith, word by word. Yes. Repeat after me. Okay? Okay. Okay, say, Ashhadu. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa Ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. ما شاء الله congratulations نسأل الله أن يوفق الرسول كثيرا ولا